اچھا خیر ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا, اور یہ دنیا میں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے, اور اسی طرح اللہ نے دو نبیوں کا اور ان کی بیویوں کا ذکر کیا. چلو فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر بے شک ان کے لیے تمام وہ چیزیں ان کے ملک میں آ جائیں جو اللہ کی زمین میں ہیں, اور اتنا کچھ اور مل جائے ساتھ اس کے, تاکہ اس کو فدیے کے طور پر دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے یہ چھٹکارا حاصل کر لیں, تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے, اور ان کے لیے دردناک عذاب. ویسے تو ان کو ملے گی کوئی کوڑی, ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی کوئی چیز, لیکن اللہ کہتے ہیں سب فرض کر لو کہ اس کو ساری دنیا بھری ہوئی سونے کی مل جائے, اتنا اور مل جائے, تو وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بطور رشوت کے دے کے بچ جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جی آپ روز ہی کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجیے فلانے بیماری کے لیے, نہیں کہتے. یعنی اسی طرح ایک آدمی سفید ریش ہے, بڑی عمر کا ہے, دیندار ہے, عالم ہے, نیک ہے, بے شک آپ سفر کر کے اس سے جا کے دعا کروائیں, وہ اس کی دعا وسیلہ ہے, وہ نہیں ہے, اس کی دعا وسیلہ بنے گی. اور لوگ صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دور دراز سفر کر کے آگے دعائیں کراتے تھے, اور میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں کروانے کے لیے لوگ آتے تھے, اور ہمارے اہل حدیث بڑے بڑے نیک لوگوں سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. یہ عمل کا وسیلہ دعا کا. اس کے اعمال کا وسیلہ کر سکتے, اپنے صحابہ نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. او نبی علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا, ہاں یہ ہو سکتا ہے گایا تم معافیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر نے جو یا کسی نیک آدمی نے دعا آپ سے منگائی ہے, آپ اپنی دعا میں یہ کہیں کہ اللہ میں نے فلانے شخص سے دعا کرائی تھی وہ قبول فرما لے, لیکن وہ روایت بھی پایا صحت کو نہیں پہنچی نبی نے والی, اور عقیدے کے مثال میں تو خبر باد لوہے کے لٹ جیسی بھی دلیل نہیں بن سکتی, بات ختم ہوگی, بات اور کیا, اور کیا بات ہے, میں نے پوری بات کہہ دی. آپ ذرا سوچے اس میں سارا مسئلہ آ گیا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نکل جائیں آگ سے, اور وہ نہ نکل سکیں گے کبھی بھی, ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ. بس سارے کو بس سارے کے تو فقط فقط ہوا ہے دیما نظام بما قسم قال من اللہ العزیز الحکیم. اور چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو, یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا. یہ نہیں مطلب کہ یہ بدلہ ہے, یہ ان کے اس جرم کا بدلہ ہے. یہ نہیں مطلب کہ وہ ان کی چوری کا مال ادھر ادھر نکال دیا اس نے تو وہ بھی اس میں آ گیا جیسے فقہ اصول فقہ کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی نا کہ مام ہے نظام بے ماں کا سبا. ہاں جی نکال من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے, عبرت ہے, سزا ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب ہے حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب الیہ ان الله غفور رحیم. جو شخص کے توبہ طیب ہو جاتا ہے بعد اس کے ظلم کرنے کے, واصلح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے, تو اللہ اس پر رحمت کے ساتھ لوٹے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء واللہ على كل شيء قدير. کیا تو نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے, وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اس نے بتا بھی دیا کہ میں عذاب فلاں قسم کے لوگوں کو دیتا ہوں اور میں بخشتا ہوں فلاں قسم. مثلا جو مشرک ہے اللہ نے اپنی اس کے متعلق مشیت ظاہر کر دی ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک. اس آیت کریم میں مذکر کا صیغہ پہلے السارق والسارقۃ, لیکن بدکاری کے سلسلے میں زانیہ پہلے اور زانی بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نے باہر کی کمائی کرنی ہوتی اور چوری پر وہ زیادہ جری ہوتا ہے, اور عورت کا کام گھر میں رہنے کا ہے, اور زیادہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ایسی شناخت سے بچے, وہ اپنے گھر میں رہے, لیکن وہ اگر بیماری پر اس بدکاری پر اقدام کرتی ہے تو یہ اس کا یعنی مناسب ہرگز نہیں تھا, اس لیے وہاں اس کو ذکر کیا. اور پھر یہ ہے کہ اس کی جانب سے کچھ نہ کچھ اشارہ ہوتا ہے تو پھر ایسی بدکاریاں معرض وجود میں آتی ہیں. تو فرمایا کہ علم تعلم, ہاں یہ ترجمہ ہو چکا نا. اچھا فرمایا یا ایھا رسول اللہ یحذر الذین یصارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللہ نے فرمایا اے رسول, اللہ کے رسول, نہ غم کھائیں, نہ غم میں ڈالے تجھے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم اپنے منہوں کے ساتھ ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ابھی, اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو, بہت سننے والے ہیں ایسی قوم دوسری قوم کی باتوں کو جو تمہارے پاس ابھی نہیں آئی. یحرفون الکلمہ, ان کی عادت ہے کہ کلموں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان اوتی تم ہذا فخذو, اگر تم یہ دیے جاؤ تو اس کو پکڑ لو, اگر نہ دیے جاؤ تو اس سے ڈر جاؤ, بچ جاؤ. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, جو شخص کے اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو فتنے میں ڈالنے کا, عذاب دینے کا, تو ہرگز نہیں مالک ہے اس کے لیے اللہ سے کچھ. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, لَمْ يُرِدِ اللَّهُ, اللہ نے نہیں ارادہ کیا کہ ان کے دل پاک ہوں, کہ پاک کرے ان کے دلوں کو, دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. دیکھیے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا پہلی اتوم اللہ نے بیان دیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو بغاوت اور حسد کے ساتھ قتل کر دیا, اور پھر ضمناً اس کے بعد محاربہ کرنے والے لوگ اور چوری کرنے والے لوگ, ان کی حدود کا بیان ہوا تھا. اب اس کے بعد منافقین کے بارے میں اور یہودیوں کے حسد کے بارے میں جو نبی علیہ السلام پر زبردست حسد رکھتے ہیں, ان سے ان کے بارے میں کلام کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے فریب کاریوں سے بچنے کی کوشش کرو, اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا اگلی آیتوں میں کہ ان کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تو ہے, لیکن بہرحال آپ کو ان کی یہ دسیسہ کاریاں غم میں نہ ڈالیں, کیونکہ اللہ ان کے شر سے تمہیں بال بال بچائے گا, اور ان کے مکر و فریب تمہارے متعلق جو وہ کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا اور تمہیں بچائے گا, اور پھر احکام تورات جو نورانی کتاب اللہ نے ان پر نازل کی تھی ان کے احکام کا آگے ذکر کیا گیا ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ براء بن عازب صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک یہودی گزرا, اس کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا اور کوڑے کوڑے اس کو مارے تھے, ان کو دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں بھی زانی کی حد یہی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا ہاں. ان کے علماء میں سے ایک عالم, آپ نے فرمایا عبداللہ بن سوریا جو تمہارا بہت بڑا عالم ہے وہ ایک آنکھ سے کانا تھا, اس کو کہا کہ وہ آنکھ قسم کھا کے کہہ دو کہ اللہ کی کتاب تورات میں یہ حد نہیں ہے تو ہم مان لیں, لیکن اس کو پھر یہ قسم کھانی مشکل ہو گئی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ ہماری کتاب میں حد تو رجمی لکھی ہوئی ہے بدکاری کی, لیکن ہم میں سے جو بڑے چودھری لوگ یہ جرم کر لیتے تھے تو ان چودھریوں کی وجہ سے ہم نے خود یہ رجم کا حکم تجویہ کے ساتھ بدل دیا کہ اس کا منہ کالا کرو, گدے کے اوپر اس کو چڑھاؤ پیچھے منہ کر کے, اور اس طرح رسوا اور ذلیل اور لطیشن کی جائے بس. تو کمزور لوگوں نے بھی پھر اس حد کا انکار کر دیا, تو ہم نے پھر سب کے لیے ایک یہی حد بتا چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں اللہ جس نے تیرے اس حکم کو زندہ کیا ہے جبکہ یہودیوں نے تیرے اس حکم کو پامال کر دیا تھا. حضرت نے پھر حکم دیا اس کے بارے میں, اس یہودی اور یہودین کے بارے میں کہ ان کو رجم کیا جائے, تو اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اور واقعہ بھی تفاصیل والوں نے قتل کا بھی لکھا ہے. تو اصل میں بات یہ تھی نا کہ یہ جو یہودی تھے نا بنو نذیر کے, یہ زیادہ مالدار اور طاقتور تھے, اور بنو قریظہ کے لوگ جو تھے یہ کمزور تھے. تو یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ جس کی بحث اس کی لاٹھی, یہ چلتا ہے نا مسئلہ, جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تگڑے کا ستی میں ہی سو, تو جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو ان میں جب قتل ہو جاتے تھے نا, مثلا اوسیوں کا آدمی قتل کر دیتا تھا کسی بنو نذیر کے آدمی کو, تو اس کے مقابلے میں یہ دو بندے قتل کرتے تھے, اور اگر کوئی بنو نذیر کا آدمی قتل کر دیتا ان کا بنو قریظہ کا آدمی, اوسیوں کا نام غلطی سے آ گیا, بنو قریظہ کا آدمی جو یہودیوں کا دوسرا کمزور قبیلہ تھا, تو اس میں کیا ہوتا تھا وہ 70 بخت اس کو دیتے تھے غلے کے, اور بندہ قتل نہیں ہو ہستی دی جائے, بندہ ان کا قتل نہیں وہ کر سکتے تھے بنو قریظہ کے, کیونکہ ان کی لاٹھی اس کی بحث وہ اپنی کمزوری کی بنا پر چلنا تھا ان میں, کہ جو تمہارا بندہ یعنی بنو قریظہ کا بندہ قتل کر دے بنو نذیر کے بندے کو تو دو بندے مارے جائیں ان کے قتل کیے جائیں, اور بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دے بنو نذیر کا بندہ تو صرف 70 بخت دیے جائیں گے اس کو کھجوروں, بس اتنا غلہ دیا جائے. تو وہ دو اس سے دگنے بچک بھی دیت بھی لیتے تھے اور بندہ بھی قتل کرتے تھے, یا دو بندے قتل کرتے تھے. تو ان میں بنو قریظہ کیا میں کہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں ان کا بندہ قتل کر دیا, تو وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا بنو نذیر کے لوگوں کو کہ ہم اب یہ تمہاری سزا نہیں برداشت کر سکتے, ہم اب برابر کی چوک برابری پر چلیں گے, تمہارا بندہ ہمارا بندہ قتل کر دے اور ہمارا بندہ تمہارا بندہ قتل کرے تو بندے کے مقابلے میں بندہ قتل ہوتا اور دیت میں برابری ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ قریب تھے کہ وہ میدان کارزان میں آئے لڑائی ہو جائے ان کو قتل وارث ہو, لیکن جو بڑے آدمی تھے انہوں نے پھر ان کے درمیان حیل ہو گئے, لڑائی سے بچایا, اور پھر یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. یہ بدکاری کے کیس میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا یہ زنا کا قصہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم ہاتھ لگاتے ہیں نا تجویہ کی, یہ اگر کریں منہ کالا کر کے پھر آگے کھوتے بات یا لٹریشن کریں تو یہ مان لینا, اگر وہ کہے رجم کرو تو پھر نہیں ماننا. تو یہ دونوں کیس بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو لاجواب کیا, اور یہ حد اللہ کی نافذ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو یہودیوں نے جو تیرے امر کو ختم کر دیا تھا میں اس کو زندہ کروں. تو فرمایا کہ ومن الذین ہادوا, اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے سماعون للکذب, وہ ان کی یہ عادت ہے کہ جھوٹی باتیں بڑی سنتے ہیں, اور یہ ان کی عادت ہے سماعون لقوم آخری, کہ دوسری قوم کی باتیں سننے والے ہیں جو تیرے پاس نہیں آئے, جو حضرت ان الکلم میں بعد بوادی یہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں اب تک تعریف کرتے رہے, یقول انتی تم آگا, یہ کہتے ہیں ان مجرموں کو کہ اگر تم یہ سزا ان کی طرف سے مل جائے دیے جاؤ تو اس کو تو پکڑ لو, بہلم تو اگر یہ نہ دیا جاؤ تو اس کو نہ پکڑو, اگر رجم کا حکم دے دے تو پھر اس پر عمل نہ کرنا, فاضرو پس بچ جاؤ. فرمایا میں یور دل نہ ہو فتنا تو, اور جو شخص کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اس کے فتنے کا, فتنے سے کیا مراد اس کے کفر اور اس کے ضلالت کا کہ وہ گمراہ ہی رہے, کفر پر ہی گمراہی پر رہے, کفر پر رہے, تو فلن تملک لہ من اللہ شیء, آپ ہرگز نہیں مالک ہو سکتے اس کے دفاع کے اللہ کی طرف سے کچھ. اللہ جس کو گمراہ کرے, جس کو کفر پر رکھے, اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے, کیونکہ اس میں اجبار اللہ کرتا ہی نہیں, لیکن اختیارات آخر اللہ کے چلتے ہیں. فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ, یہ وہ بد نصیب ہے کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. سماعون للکذب اکالون للسوت فان جاؤ کفاکم بینہم وعارضان وان تولدان فلن یذلوک شیء بینکم تفاکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. فرمایا یہ بہت سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کو, اور یہ بہت کھانے والے حرام کو, اگر تمہارے پاس آ جائیں آپ ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ کر دیں, اور یا یہ ہے کہ ان سے اعراض کر لیں, تمہاری مرضی ہے. ان تو رضانم, اگر آپ ان سے اعراض کریں فلحی عزر کا شیا, آپ کا بال بھی بھینکا نہیں کر سکیں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. بہنا کمتا, اور اگر فیصلہ کرے تو پھر ڈٹ کے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ان اللہ یقین سکی, اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے فیصلہ کرنے والوں کو. اب بھی جو یہ قومیں ایک مسلمان ملک میں اقلیتی قومیں رہتی ہیں, اپنے اپنے کسی بھی عمر میں اگر وہ حکومت مسلمان کی عدالت میں کیس لے کے آتی ہیں تو حکومت اسلامیہ کی عدلیہ کو شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوں, اور اگر وہ آپ نے آپ ہی کر لیں اپنے مذہبی امور کے مطابق تو ان کی مرضی, لیکن اگر حکومت اسلامیہ کی عدالت میں کیس لے کے آئیں گے تو عدالت شریعت کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. فرمایا وکیف یحکمونک وانتم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. کیسے تمہیں ثالث بناتے ہیں, تمہارا تمہیں حاکم بناتے ہیں جلدار, حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے, اس میں یہی اللہ کا حکم رجم والا موجود ہے, پھر وہ پھر جاتے ہیں بعد اس کے, اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں. ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا ربانیون والاحبار بما استوفوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. فرمایا سن لو, بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا, اس میں ہدایت اللہ کی ہدایت ہے, وہ اس میں نور ہے, روشنی ہے, اسلام کی یا حکم بہن نبیوں, اس تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے. اللہ کے بہت سے نبی جو بنی اسرائیلی نبی آئے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک, ان کے لیے یہی کتاب ہدایت کی تھی اور یہی فیصلے کی کتاب تھی تورات. الذین اسلموا, جو مسلمان ہوئے, للذین ہادوا, ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے, وربانیون اور درویش رب والے, والاحبار اور جو علماء تھے ان کے, بعض کہتے ہیں ربانی جی ان سے مراد ہے جو درباری ان کے حکومتی مولوی تھے, بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے حکومتی مولوی ہیں, لیکن عام تفسیر یہی ہے, اس کا معنی اللہ والے لوگ, رب والے لوگ. اچھا, تو فرمایا والاحبار اور علماء عام مراد ہو گئے, بمستوفیزو, بس وہ اس کے کہ ان کے ذمے اللہ کی کتاب کی حفاظت لگائی گئی ہے, بکان علیہ سادہ, اور وہ اس پر گواہ ہیں. فلا تخشوا الناس, لہذا لوگوں سے مت ڈرے, بخشوں نے مجھے سے ڈرتے رہو, اور مت خریدو میری آیتوں کے ساتھ قیمت تھوڑی. ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور سن لو, جو حاکم ہو کے قاضی ہو کے وہ فیصلہ نہیں کرتا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی, فاولئک الکافرون, وہ کافر ہیں, ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے. وکتبنا علیہم فرمایا ہم نے ان پر یہ لکھ دیا تھا اس کتاب تورات میں کہ نفس بدلے نفس کے قتل کیا جائے گا. او پیچھے ایت آئی تھی الحر بالحر, تو میں نے اس ایت کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو آزاد بدلے آزاد کے, عورت بدلے عورت کے, غلام بدلے غلام کیا ہے, وہ ان کی جو روٹین تھی اس کے رد کرنے کے لیے آیا. سمجھ آئی بات کی؟ ان کی روٹین کی رد کرنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ وہ بنو قریظہ کے کمزور لوگ تھے, تو ان کی کمزوری سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے بنو نذیر کے لوگ. تو فرمایا اور اسی طرح خضرجی لوگ وہ طاقتور تھے بنسبت اوسیوں کے جو مدینہ کے دو کمال تھے, تو خضرجی لوگوں کا دانس اور داندلی تھی ان پر کہ ان کے غلام کے بدلے میں اوسیوں کا آزاد قتل کرنا یا ان کی عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا اوسیوں کے بندے نے تو اوسیوں کے بندے کے اس کے مرد کو قتل کرنا, ان کے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا, یہ دھوس اور دھاندلی تھی ان کی خضرجیوں کی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اس دھوس دھاندلی کے رد کے لیے وہ آیت آئی ہے, لیکن اصل پوری وضاحت اس آیت کریم میں فرمایا وکتبنا علیہم اور ہم نے ان پر لکھ چھوڑا تھا تورات میں کہ نفس بدلے نفس کے قتل کیا جائے گا, آنکھ بدلے آنکھ کے, ناک بدلے ناک کے, کان بدلے کان کے, دانت بدلے دانت کے, والجروح قصاص اور فرمایا کہ والجروح قصاص اور زخموں میں قصاص ہوگا, فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, جو شخص صدقہ کر دے معاف کر دے وہ اس کا کفارہ بن جائے گا, فمن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو شخص نہ فیصلہ کرے ساتھ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی, فاولئک هم الظالمون پس وہ لوگ ظالم ہیں, یعنی جانی جو قصور کرنے والا ہے ایک آدمی جس کو پر ظلم ہوا ہے وہ معاف کر دے تو وہ معاف ہو جائے گا, لیکن تورات میں قتل معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا, نہ قتل کی دیت ہوتی تھی بلکہ قتل عمد کا واقصاص ہی تھا تورات میں, اور انجیل میں کیا تھا کہ قتل کے بارے میں آمدن قتل ہو قصاص نہیں ہو سکتا تھا, دیت ہی تھی. اس امت پر اللہ نے یہ تخفیف کی ہے کہ وہ قصاص بھی لینا جائز ہے جب مقتول کے سارے ورثہ قصاص پر تل جائیں اگر قتل عمد ہو, اور اگر کوئی قصاص معاف کر دے تو معاف کرنا جائز ہے, دیت لینی جائز ہے, اگر کوئی دیت بھی معاف کرنا چاہے تو وہ دیت بھی معاف کر سکتا ہے. اس شریعت محمدی میں یہ آسانی پیدا کی گئی ہے. فرمایا وقفنا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی و موعظۃ للمتقین. فرمایا ہم نے پیچھے لگایا ان کے آثار کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو, وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس پہلی کتابوں کی تورات کی, وآتیناہ الانجیل اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل کتاب دی اس میں ہدایت اور نور ہے, اور وہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی, وہدم و موعظۃ للمتقین اور وہ سر چشمہ ہدایت اور نصیحت ہے واسطے متقین کے, بل یحکمان الانجیل بما انزل اللہ فی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں, اور جو شخص کے نہیں فیصلہ کرتا ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی ہے بس وہ لوگ فاسق ہیں. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آپ نے آپ کو اہل حدیث کہلانا اہل سنت کہلانا یہ درست ہے, اور قرآنی منشا کے مطابق ہے, کیونکہ ان کا نام کیا تھا نصارہ, یہاں ہے کتاب, ان کا کیا نام تھا عیسیٰ ابن مریم کی امت کا اہل کتاب, اور دوسرا نام کیا تھا نصارہ, اور تیسرا نام کیا تھا مسلمین, لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, تو ثابت ہوا کہ جس شریعت کے وہ مکلف ہیں وہ اپنے آپ کو اس شریعت کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور اس شریعت کی طرف اپنی نسبت کر سکتے ہیں. اب حدیث کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا بھی نام ہے اور امام کائنات کی حدیث کا بھی نام ہے, لہذا اس ایت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آل حدیث کہلانا یہ منشا قرآن ہے. صحیح بات سمجھی, حدیث قرآن کا بھی نام ہے, کتنی قرآن میں آتے ہیں فب ائی حدیث ان باد یومنون, حدیث کس کو کہا گیا ہے اس میں؟ قرآن کو, اور اسی طرح کی دوسری بہت سی آتے ہیں, اور سورہ تعیم کے شروع میں حدیث کو حدیث کس کو کہا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو. تو حدیث جامع لفظ ہے قرآن کے لیے بھی اور سنت نبوی کے لیے بھی, تو گویا حدیث پوری شریعت محمدی سے عبارت ہے اور امت کو حق کا سنائے کہ شریعت محمدی کی طرف اپنی نسبت کرے, جیسے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, جبکہ ان کا نام نصارہ ہے, آہل کتاب ہے, لیکن اللہ نے فرمایا انجیل والے. اسی طرح امت محمدی حدیث والے, اور یہی اہل حدیث کا مطلب. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لہذا قرآن میں سماکم المسلمین آنے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اور نام ان کا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر تبدیلی تو انہوں نے بھی کر لی. انہوں نے کہا جماعت المسلمین, قرآن میں کہا مسلمین سے پہلے جماعت ہے, قرآن میں ہے پہلے جماعت المسلمین, تو پھر قرآن سے تو وہ بھی تجاوز کرتا ہے. جواب خون پاؤ جواب نہ, بلکہ اس حدیث کے بھی پرچے اڑا دیے, کیونکہ حدیث میں التزام جماعت المسلمین و امامہم معطوف کو کھا گئے, معطوف لے کو رکھ لیے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے لے کر جتنے عمراء اور خلفاء تشریف لائے ہیں, کسی کا لقب یا کسی کو امیر و جماعت المسلمین کہا جاتا تھا؟ کیا کہا جاتا تھا؟ امیر المومنین. اور کیا کہا جاتا تھا؟ امیر المومنین. جاؤ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, اگر یہی نام تھا اور کوئی نام نہیں تھا تو پھر امیر و جماعت المسلمین تاریخ میں دکھایا جا سکتا ہے؟ یقینا نہیں. اور پھر وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ, ایک گروہ میری امت کا حق پر رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. جاؤ محدثین سے پوچھو کہ وہ جو طائفہ ہے محدثین نے ان کی کیا نشاندہی کی, کیا نام لیا ہے؟ ہم اصحاب الحدیث. جاؤ امام بخاری کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو, جس کے سینے میں 7,500 حدیث ہے. امام احمد کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو, ہارون بن یزید کی, یزید بن ہارون کی تاریخ تفسیر پڑھ کے دیکھ لو. عبداللہ ابن مبارک جو حضرت امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا ذہین فتیم شاگرد ہے اور ایک محدث عظیم ہے اور فقیہ عظیم ہے, اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو. وہ سب کیا تفسیر کرتے ہیں اس طائفہ کی؟ کہ اسے مراد اہل حدیث ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اس سے اگر مراد اہل حدیث نہیں ہے تو لادری منوم, پھر میں نہیں جانتا کہ کون کون ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ 14ویں صدی میں اس عدالت سے جس کو وہ تاغوت کہتے ہیں, الاٹمنٹ کرا لی, کنفرمیشن کرا لی, رجسٹریشن کرا لی جماعت المسلمین, تو یہ اصل ہوگی نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ہاں جی چلیے. فرمایا من یحکم علی الانجیل, ہو گیا مسئلہ. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب مہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من العلم من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اور ہم نے طرف تیری نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ, در حال ہے کہ یہ کتاب تصریح کرتی ہے تمام ان کتابوں کی جو پہلے آ چکی ہیں, اور نگران ہے یہ ان تمام کتابوں پر. بس آپ فیصلہ دیجئے ان کے درمیان, فیصلہ کیجئے ساتھ اس کتاب کے جو اللہ نے, اس فیصلے کے جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں. اما جہاں کے من الحق, اس سے جو تمہارے پاس حق آ گئے, لکل جعلنا منکم, ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک دستور بنایا اور ایک راہ دیا, ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا لجعلکم امت واحدہ, تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اللہ جبر نہیں کرتا مذہبی مسائل میں اور تشریح مسائل میں, ولیکن لیبلوکم, لیکن اللہ نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ آزمائے تمہیں, فیما آتاکم, اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے, فاستبقوا الخیرات, تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبق لے جاؤ, جبروں کو چھوڑو, الى اللہ مرجعکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کا تمہیں خبر دے گا اسی کی جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ والیحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلم انما یرید ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون۔ فرمایا اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر، تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریے۔ فرمایا اور اس یہ لوگ جو ہیں ان یہ تمہارے دشمن ہیں، فرمایا بچیے اس بات سے۔ ہاں کدھر گیا؟ فرمایا واحذرہم ان یفتنوک، اور اس بات سے بچے کہ یہ دشمن ہے تمہارے، تمہیں پھیر دیں گے اللہ کی شریعت سے۔ اس بات سے آپ چوکس رہیے کہ یہ پھیر دیں گے تجھے بعض اسی سے جو اللہ نے نازل کی ہے طرف تیری۔ فین طلّہ، اگر وہ پھر جائیں، فعلم انما یرید اللہ، خوب جان لو کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ پہنچائے ان کو بعض ان کے گناہوں کی سزا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ البتہ وہ فاسق ہیں، یعنی یہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت سے کسی نہ کسی طرح تمہیں پھیر دیں۔ تو تم اس بات پہ چوکس رہو، اگر وہ تمہارے حکم کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نہیں مانتے اور اس کے غیر کا ارادہ کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ ان کو سزا دے گا ان کے جرموں کی، کیونکہ یہ فاسق ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اب حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا بس جاہلیت کے حکم کو وہ تلاش کرتے ہیں، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے عذری و حکم کے، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہایت عدل انصاف کے حکم دیے ہیں اور اللہ کے بیان نہایت سچے اور نہایت مضبوط ہیں، تو ان کی پیروی کیجیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ دیکھیے بھائی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان دیا ہے پہلی آیتوں میں کہ انہوں نے تورات اور انجیل پر عیسائیوں اور یہودیوں نے عمل کرنا چھوڑا، اور اللہ نے ان پر کفر، ظلم، فسق کے یہ سارے فتوے صادر فرمائے ہیں کہ انہوں نے چونکہ تورات انجیل کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف فیصلہ کیے، لہذا کافر، ظالم، فسق۔ اب ان آیتوں میں ڈرایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ خبردار، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دلی دوستی مت رکھنا۔ پھر ان کے جرائم یہود کے مزید بتائے اور یہ بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بد کلامی سے نہیں چلے، وہ ایسی بےودہ قوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اور یہ جو آیت ہے، ہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مت پکڑو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دلی دوست، بعض ان کے بعد کے بھیلی ہیں، اور جو شخص ان میں دو میت اللہ منکم، جو شخص دوست بنائے ان کو تم میں سے، فینو منم، وہ انہی سے سمجھا جائے گا۔ بہت بڑا انتباہ ہے، ان اللہ علی قوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ خطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فصلی اللہ علیہ وسلم فتح و امر من عندی فیصبحوا علی ما صنعوا فی انفسہم نادمین۔ یہ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا مدینے میں، اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور تمہارے سامنے تمہارے بھی دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ ڈر ہے کہ شاید یہ مسلمان ناکام ہو جائے تو پھر ہم کدھر جائیں گے۔ فرمایا سنو، پس دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، وہ جلدی کرتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی یہودیوں کے ساتھ ملاب کے بارے میں، یقولون، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ نہ پہنچ جائے، پھر مسلمان ناکام ہو جائے اور وہ غالب آ جائیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے۔ تو فرمایا فاصل اللہ یادی اب الفتح، بہت قریب ہے اللہ کہ ان فتح لے آئے تمہارے لیے، تمہیں ہر طرح کی فتح نصیب فرما دے، یا اپنی طرف سے کوئی حکم بھیجے فیوس علامہ صروفی الفظم عالمین، بس ہو جائیں اوپر اس چیز کے جو انہوں نے چھپایا اپنے جانوں میں اپنے دلوں میں نادم ہونے والے. تو اللہ نے فرمایا یعنی ان کی دوستی مت رکھو، کیونکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آواز ساتھ دار کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ کامیابی شاید ان یہودیوں کو نصیب ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جو ہیں وہ ناکام ہو جائے، تو پھر ہم مارے جائیں گے. اب ابھی سے ان کے ساتھ پورے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ وقت پر کام دے. تو اللہ نے فرمایا یہ بات دلوں سے نکال دو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کامیاب اور کامران کرنا ہے اور حکم بھیجنا ہے کہ دیکھو گے چند سالوں تک کہ یہ بنو نذیر اپنا سارا علاقہ چھوڑیں گے اور ضلع وطن کر دیے جائیں گے. اور ضلع وطن کیے گیا کہ نہیں؟ ان کی ساری جائیدادیں اور زمینیں کن کو ملی؟ مسلمانوں کو اللہ نے دی، اور مہاجرین کو اللہ کے نبی نے وہاں بسایا. تو فرمایا کہ ویقول الذین آمنوا آہا اولئک الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا نادمین فاصبحوا خاسرین. چلو، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا رکھی ہیں کہ بے شک وہ ساتھ تمہارے ہیں؟ حبطت اعمالہم، فرمایا ان کی سوری ان کے سارے اعمال جو ہے اکارت گئے، ضائع ہو گئے. فرمایا بس ہو گئے وہ خسارہ اٹھانے والے. یعنی مومنوں کو منافقین کے حال سے تعجب دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کی ساری کلی کھول دی، تمہارے سامنے یہ پختہ قسمیں کھا رہے تھے کہ دوسرا تمہارے ساتھ ہے ہم، لیکن اللہ رب العزت نے یا ان کی کلی کھول کے رکھ دی کہ یہ جھوٹے ہیں بے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. بھائی کتنا ٹائم رہتا ہے؟ ہاں ہاں یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ہی ان لوگوں کو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تیار کیا، اور یہ پیشین گوئی دی اللہ نے کہ ایک وقت آنے والا ہے حضرت کی وفات کے بعد، متصل بعد آپ کی وفات ہوتے ہی، بلکہ آپ کی وفات کے پہلے حضرت کی آخری زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ رچا لیا. اور جو یمن میں رسول اللہ کا نمائندہ تھا گورنر، اس نے اس کو ایک دن حضرت کی وفات سے پہلے قتل کروا دیا. اور ادھر مسلمہ قذاب نے آدمی بیچے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد نوبت میری، تو پھر ہم ایمان لاتے ہیں، یا تقسیم کر لیجئے شہری اور دیہاتی علاقہ جات کو نبوت. تو حضرت نے فرمایا یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں ملتی. اس کے بعد اس نے بنو یمامہ کے لوگوں کو تیار کر لیا اور اپنے پیچھے لگا لیا. حضرت فوت ہوتے گئے، اس نے نبوت کا دعویٰ رچا لیا اور میدان میں آ گیا. 40,000 کی فوج اس کے پاس، اندازہ لگا لیا. اور ادھر اور اسود انسی کے ساتھی تھے اس کے پیچھے لگنے والے، ادھر نوارا نے نبوت کا دعویٰ رچا لیا، اور 12 قبائل عرب کے مرتد ہو. اور اسی طرح کچھ قبائل ایسے تھے جو اسلامی حکومت کے حکموں کو انکار کر بیٹھے کہ ہم زکات نہیں دیں. حالات بڑے ہی دیگر گو ہو گئے. بی بی ایسا فرماتی ہیں کہ حالات اتنے دیگر گو ہو گئے، اتنا بوجھ تھا کہ پہاڑ اس بوجھ ان بوجھوں کا جو بھار ہے، یعنی بوجھ ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. جو اللہ نے میرے ابا جی کو اتنی جسارت دی، اتنی بصالت دی، اتنی زبردست اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت دی کہ یہ انہی کا کام تھا کہ ڈٹ گیا، حتیٰ کہ صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہل گئے اس مسئلے میں کہ فوج باہر نہ بھیجی جائے، حضرت ابو بکر صدیق ڈٹ گئے، فرمانے لگے جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنی گردن کٹوا لوں گا، لیکن امام کائنات کے مشن میں کمی نہیں آنے دی. ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں، اور صحابہ سمجھدار صحابہ نے یہ مشورے دو دیے، ایک یہ کہ بیرونی ملک پہ جو فوج بھیجنے کے لیے نبی علیہ السلام نے تیار کی تھی ان کو فی الحال منکرین کیا یا استعمال میں لائیں اندرونی فتنے کو ختم کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو منکرین زکوٰۃ ہوئے کھڑے ہیں ان کو فی الحال رہنے، ان کا معاملہ بھی فی الحال ملتوی کیا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا میرا کوئی ساتھ دے نہ دے میں یہ سارے کام ابھی کروں گا. اور حضرت ابو بکر کی یہ بڑی سمجھداری تھی، اللہ نے یہ سمجھا کہاں فرمائی تھی اگر ابو بکر صدیق اس فوج کو نہ بھیجتے تو ہو سکتا تھا کہ بیرون ممالک سے کافر چاروں طرف سے چڑھائی کر دیتے، یہ سمجھ کے کہ آپس میں اڑ جائیں اب موقع. لیکن جب ابو بکر صدیق نے وہ لشکر جوں کا توں بھیجا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے ممالک پر اور ان کافر اور مرتدین پر یہ روب ڈالا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کے پاس بہت فوج موجود ہے، تبھی تو اندرون اتنے سنگین فتنے پپا ہوئے ہیں. لیکن اس نے پرواہ بھی کیے بغیر بیرون ملک پر بھی چڑھائی کر دی، ناول کے علاقے میں فوج برابر بھیج دی، تو اللہ نے ان سب کے دلوں پر روب ڈال دیا. اور یہ کس بات کا روب تھا؟ یہ امام کائنات کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا روب. تو یہ جو صحابہ کرام تھے ابو بکر صدیق اور ان کی معیت میں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، یہ سب صحابہ، یہ ان کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں پیشین گوئی دی، اور یہ آیت امام کائنات پر نازل کر کے ان کے ذہن دور نبوت سے ہی بیان تیار کر دیے گئے پیدا ہونے والے فتنوں کو کچلنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں پوچھوں گا اگر ابو بکر نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، عمر عثمان مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر بتائیں ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ کون ہے ان مرتدین کا مقابلہ کرنے والے؟ کون ہے ان جھوٹے مدعی نبوت لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دلائل ہے اس بات کے کہ ابو بکر صدیق اور یہ صحابہ امام کائنات کے اسی طرح صحابہ تھے جیسے حضرت کی زندگی میں تھے، اور یہ قابل رشک ہستیاں ہیں. سمجھائی بات کی؟ ان کے متعلق زبان درازی اپنے ایمان کی تباہی کے بغیر اور کوئی صورت نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو شخص سے تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، تو یاد رکھو تیار ہو چکی ہے فوج تمہارے سر کچلنے کے لیے. فسوحیات اللہ بقوم، اللہ ان قریب لے کے آئے گا ایسی قوم کو، یحبہم، جو ان کو دوست رکھتے ہیں، اللہ ان کو دوست رکھے گا، وہ یحبون، اور وہ اللہ کو دوست رکھیں گے. عزلت علی المومنین، وہ مومنوں پر بڑے نرم، عزت علی الکافرین، وہ کافروں پر بڑے سخت. یا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں. بلا یخافون اللومۃ العائم, اور کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ واسع علیم, وسعت والا ہے, علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سواس کے لیے اللہ تمہارا دوست ہے اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, الذین یقیمون, وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو, ادا کرتے رہتے ہیں زکات کو, وہم راکعون, اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور یہ محمدی نماز پڑھتے ہیں جس میں رکوع ہے, اور یہود اور نصارہ جو ہیں ان کی دیر کوئی نمازیں نہیں ہیں. فرمایا فرمائیے تولی اللہ, اور جو شخص اللہ کو دوست رکھے, و رسول اس کے رسول کو دوست رکھے, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, فإن حزب اللہ هم الغالبون, بس یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آنے والا ہے. دیکھیے آل تشیع کا اس عید سے خلافت علی کو ثابت کرنا یہ قطعی غلط ہے, اس سے قطعاً یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. ایک جھوٹی روایت بنائی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے, آپ ان کو لے کر مسجد میں چلے گئے, اور جب مسجد میں داخل ہونے لگے رسول اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ, تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد سے نکل کے آ رہا ہے اور جوتے پہن رہا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی ہے. پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رکوع میں تھا, اور رکوع میں سے انہوں نے سونے کی انگوٹھی مجھے دی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ علی علی, یہ علی کا فیصلہ ہو گیا کہ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی تمہارا خلیفہ علی. آپ یہ بتائیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور والذین آمنوا علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے, وہ والذین آمنوا حضرت علی کا نام ہے. اللہ تو فرماتے ہیں تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, اس لیے یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. اور وہ ایمان والے کون, جو نماز قائم رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور وہ رکوع کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے اتنے پیسے, اتنا دولت مند تھا کہ حضرت علی کے پاس سونے کی انگوٹھیاں, اور سونے کی انگوٹھی پہننی مرد کو جائز تھی؟ کہ حضرت علی جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور سونے کی انگوٹھی پہنی, یہ حضرت علی کی توہین نہیں ہے؟ اور جناب حالات تو یہ تھے حضرت علی کے, جاؤ شیعہ کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے, جلال العیون وغیرہ کا مطالعہ کیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام کائنات کے بارے میں ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ فلاں آدمی بی بی فاطمہ کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا تھا, اور حضرت نے اس کو رشتہ نہیں دیا. آپ نے حضرت عمر اور ایک اور صحابی تھے ان کو کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رشتہ اس لیے طلب نہیں کیا کہ وہ فقیر آدمی ہے, غریب آدمی. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بی بی فاطمہ کا رشتہ علی کو ملے, تو چلو ہم علی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے رشتہ حضرت سے نہیں پوچھا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی یہ غربت اور فقیری نے انہیں جرت نہیں دی. جب گئے تو بعض شیر باتوں میں ہے کہ حضرت علی کسی کے کنویں پر پانی پلا رہے تھے, کنویں دوڑا ہوا تھا, وہاں پہنچ گئے, حضرت علی کے سامنے کہتے ہیں نام لیتے گئے تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں غریب آدمی ہوں, میں کس طرح امام کائنات سے رشتہ طلب کروں؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان وغیرہ نے کہا کہ تم رشتہ طلب کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا تمام قسم کا تعاون کرو. چنانچہ انہوں نے رشتہ طلب کیا, اور ابو بکر صدیق نے یہ ساری مہمات جو تھی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کی نکاح کی خرید فروخت کے سارے کام حضرت ابو بکر نے سر انجام دیے، اور حضرت عثمان نے اپنی دلا دی، وہ جتنی رقم کی تھی وہ واپس نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور جب شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کہ ولیمہ کر سکے. چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی کو ایک اونٹنی ملی تھی جنگ بدر کی غنیمتوں میں، تو ایک آدمی کو تیار کیا انصاری کو کہ گھاس کھوی کاٹ کے لائیں اور وہ سناروں کی دکان پر بیچیں اور لوہاروں کی دکان پر بیچیں تو وہ پیسے نسبوں نے کر لیں گے، میں اس سے اپنی ولیمہ کر سکوں. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ دو اونٹنیاں ایک اور اونٹنی خمسنے سے وہ باندھ دی ایک بیٹھک کے جنگلے کے ساتھ، اور خود رسے اور بورے یہ حضرت علی اکٹھے کرنے لگے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، حضرت حمزہ بیٹھے تھے تو ان عورتوں نے یہ شعر پڑھ دیے، اللہ یا حمد شرف نوازی. تو حضرت حمزہ چونکہ نشے میں تھے، شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، شراب پی رہا کیا ہوا تھا، حضرت علی اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کا کام پورا کر دیا، ان کے دل نکالے کھانے کے لیے. حضرت علی آئے دیکھا کہ یہ کیا مانگا، نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کی حضرت جی یہ مانگا. حضرت آئے حاکم ساتھ علی کے اور دیکھا حضرت کیا نام ہے حمزہ کو، فرمایا حمزہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے فلن تم اللہ ابھی دنیا بھائی، نشے میں تھے ان کو اسی نہ کہ اس طرح نیچے دیکھا پھر اونچے اوپر دیکھا، کہنے لگے تو اور علی دونوں میرے باپ دادے کے غلام نہیں ہو. آپ نے سمجھا کہ پہنچے گی، یعنی یہ کہنا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس وقت یہ حال، اور پھر ولی کا مانا خلیفے کا، یہ کیسے لوگ اتنے ہیں اور ولی کا مانا خلیفے کا یہ کس لغت میں ہے؟ پھر اس کا مانا ہے کہ اللہ بھی خلیفہ، انما ولیکم اللہ، اللہ خلیفہ ہے، اللہ کس کا خلیفہ بھائی؟ رسول بھی خلیفہ بن گیا، پھر تو پھر واللہ دینا امن ہوں، یہ سارے خلیفے بن گئے جو ایمان آ رہے ہیں. کم از کم قرآن کو بدیچہ اچھال نہ بنایا جائے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اپنی بھیڑ نہیں چلانا چاہیے، اپنی نظریات کو اس کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن کو اپنے غلط نظریات پر منتبہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. ایمان والو مت پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان لوگوں سے جو وہ کون ہے جو کتاب دی گئے تم سے پہلے، اور کافروں کو بیلی نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. تو فرمایا کہ یہ جو مستعذین ہیں یہود اور نصارہ اور باقی کافر لوگ، ان کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ. حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے تمہارے دین الہی کو تمسخر بنا لیا. یہ کیسے تمہارے لیے درست ہو سکتا ہے کہ تم ان کو اپنے یار اور اپنے بیلی بناؤ؟ اللہ، بلکہ ضروری ہے کہ تم ان سے بغض رکھو. فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. اور جس وقت تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان ہوتی ہے، تو یہ اس کو پکڑتے ہیں مذاق اور کھیل. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے، عقل نہیں کرتی. یعنی جس وقت اذان ہوتی تھی نا، تو یہ لوگ مذاق کرتے، یہودی حسد کرتے اور اذان سنتے اور کہتے ہیں اس نے ایک نئی بدعت تیاری کر چھوڑی ہے جو پہلے نبیوں کے لیے نہیں. تو یہ اس طرح کہتے چیخنا جیسے کہ گدا چیختا، اس طرح کے بکواس کرتے، یہ کس قدر کبھی آواز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تمہاری ام العبادات نماز کی اذان ہے یہ اس کو تمسخر بنائے ہوئے ہیں. تو تم بتاؤ تمہاری دینی غیرت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ ایسی تمسخر کرنے والی قوم کو تم اپنے بیلی اور اپنے یار اور اپنے دوست بناؤ؟ فرمایا یہ لوگ فاجر ہیں اور نماز کی حکمت کو سمجھتے نہیں کہ یہ تطہیر نفوس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ان کے لیے عقل کی نفی کی ہے ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ امر دین میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ نے تو یہ انمول موتی اور یہ عقل کیوں دی ہے کہ اس کے لیے مسالے دین کو سمجھو، اور وہ دین میں اپنی عقل کو لگاتے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا لا یا کلو، فرمایا کل حل انبئکم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن السبیل. ان سوال سنیے، کہہ دو کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بدتر بدلے کی؟ اللہ کی طرف سے وہ شخص ہیں جن کو ملے گا بدترین بدلہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب کیا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، اور انہوں نے اور وہ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی معصوم اللہ کی، اولئک شر مکانا ان کا مرتبہ بہت بدترین ہے. وہ اضل سوائے سبیر اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے، بھڑک گئے سیدھے راستے سے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. جس وقت کے وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی منافق جو یہودیوں میں سے ہیں. جب تمہارے پاس مدینے کے جو منافق تھے وہ یہودیوں سے تھے نا، تو وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ کفر میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، یعنی تمہاری طرف نکل کے آتے ہیں اور جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کافر ہوتے ہیں. تم سے قرآن و سنت سن کر کے اور تمہاری مواعظ حسنا سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وہ جوں کہ تو کافر اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، انہوں نے دلا کے کفر چھپ گیا اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل کے گئے، یعنی تمہاری مواعظ حسنا سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فرمایا واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأُمُرِ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دیکھتا ہے تو بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو گناہ میں اور دشمنی میں بہت جلدی کرتے ہیں اور حرام خوری میں. البتہ بہت برا ہے وہ جو کر رہے ہیں. وہ کثیر اس لیے کہا نا ترا کثیرن، کہ کچھ عبداللہ ابن السلام جیسی ہستیاں نیک اور بزرگوں کی بھی ان میں سے تھی جو ایسے نہیں تھے بلکہ بڑے نیک لوگ تھے، اس لیے کثیر کا. فرمایا لولا ینام الربانیون والاحبار عن قولهم الاسلام اسمهم اقلم السوء طلب اسما کان یسمعون. کیوں نہیں روکتے ان کو، منع کرتے ان کو رب والے درویش الاحبار اور علماء ان کی گناہوں کی باتوں سے اور ان کی حرام خوری سے. البتہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان کو یہ چاہیے علماء کو اور نیک صلحاء کو کہ وہ امر بالمعروف نہ عن المنکر کریں، ان سے وہ روکے انہیں. فقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک میں رب کا طغیان و کفر القائن بین ملاداوت البغضاء یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اتفا اللہ یسعون فی الارض فساد اللہ لا یحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی تو یہاں تک بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہے, نعوذ باللہ من ذلک, کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ید اللہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. ہاتھ باندھنا کنایا ہے بخل سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پر روزی تنگ کرتا ہے, سمجھا گی نا, تو یہ بخل سے کنایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم, یہ جھوٹ بکتے ہیں, فرمایا یا بدعا بنا لی جائے اسے کہ اللہ کر کے ان کے ہاتھ بند کیے جائیں, یعنی جو بخل مذمت والا ہے وہ انہی کے لیے ہے اور وہ نکمے ہے اس مسئلے میں, وہ لوئے روح بما قالوا, اور ان پر لعنت کی گئی ہے ان کے اس قول کی وجہ سے. بل یہ دعویٰ مبسوط تھا نے, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں, ينفق کیسا یشاء, وہ خرچ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے, اور البتہ بڑھائے گا, بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے. کون سی چیز بڑھاتی ہے؟ ما انزل, وہ چیز جو نازل کی گئی ہے طرف تیری تیرے رب کی طرف سے. کس چیز میں بڑھائے گی؟ طغیان, سرکشی میں اور کفر میں. اور ڈالا ہم نے ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو قیامت کے دن تک, جب بھی جلاتے ہیں آگ لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی زمین میں فساد وبا کرنے کی, اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو. یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں, لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کے شایان شان, جیسے اللہ کے معتدلہ وغیرہ نہیں مانتے, وہ ان کی تعویل کرتے ہیں حیثیتوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں سے کنایا ہے, اللہ قدرت والا ہے. جیسے کوئی بڑا آدمی کہتا ہے فلاں, وہ تو یار میرے ہاتھ میں, تو ہاتھ بول کے مراد کنایا قدرت ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے ہاتھ مان لیے جائیں تو پھر اللہ کا مول حوادث ہونا لازم آئے گا, ہمارے بھی ہاتھ اللہ کے بھی ہاتھ. لیکن یاد رکھو, ہم آل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئی ہیں وہ من و ان, ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن ہم اللہ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینے کو کفر جانتے ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے؟ جیسے اس کی شایان نشان, جیسے اس کی ذات کائنات کی ذوات سے جدا اور مباین, اسی طرح اللہ کے ہاتھ بھی کائنات کے ہاتھوں سے جدا اور مباین. لیکن اس کی نفی کرنا, اس کی کیفیت بیان کرنا, یہ کفر ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کا یہ بہت بڑا بہتان اور یہ بہت بڑی بات بیان کی ہے کہ یہ ایسے بہودہ لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں ایسے لفظ بولتے ہیں. یہ جو فرمانا والا یزیدن کثیرا منہم ما انزل, اس میں یاد رکھیے گا, پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ ایسی عبارت کی جو ترکیب ہے نا, اس میں لا یزیدن کا ما انزل علیک من ربک طغیانا وکفرا, یہ فعل بنے گا. ما موصولہ اپنے سارے صلے کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ لا یزیدن کا فعل بنے گا, کہ ان کا یہ کام ان کو کفر اور ان کو طغیانی میں بڑھائے گا. ہاں جی, یہ ہے اس کا معنی. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا چلا جاتا ہے, جو آیتیں نازل ہوتی ہیں. ہاں, یہ ہے اس کا معنی. تو فرمایا کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات النعیم. فرمایا ولا ادخلنہم جنات النعیم, اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آئے, یعنی جب بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے, ان کا فتنہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلو اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا، جیسے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنا چاہا، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، اس زہر کے گوشت سے بھی اللہ تعالیٰ کو نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بال بال بچا لیا، اور اسی طرح کی صورتیں. فرما والا اہل کتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے جاتے صحیح معنی میں اور اللہ سے ڈر جاتے، لکفرنا عنہم، تو ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے اور ان کو داخل کرتے ہم نعمتوں والے جنتوں میں. فرمایا والا مقام التورات والانجیل وما انزل علی من ربهم الاخر من فوقهم سبعۃ ارجل منهم امۃ مقتدر کثیر منهم سا ما یعملون. اگر بے شک وہ قائم کرتے صحیح معنی میں تورات کو اور انجیل کو اور اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. اب اس سے مراد قرآن اور سنت ہے، ورنہ تورات اور انجیل کا پہلے نام آیا اور آگے قرآن کا لفظ بولتے تو بڑا اختصار تھا، لیکن پوری شریعت پر عمل تو تبھی ہوگی جب تمام معاون سے رسول اللہ پر ایمان عمل کیا جائے، اور وہ حدیث کے ساتھ. اس لیے فرمایا وما انزل علیہم، اور عمل کرتے قائم کرتے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، کہ آخری پیغمبر پر آخر من فوقہم، تو کھاتے وہ اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے. ان میں سے ایک رو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ من امت مقتصر، اس سے مراد عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن سلام ہے، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، سلمان رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اکثر تو وہ اشعار ہیں ہی. اس لیے من امت مقتصر کہہ کے ان یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کو نکالنا مقصود ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں ان میں سے بھی. فرمایا یا ایو رسول، کی تھا ہمارا رکوع ہو گیا، آج کتنا ہویا، بہت سارا، کتنا سبارہ ہو گیا، آج کتنا ہویا، ایک پاؤ یار.